مودون عبد الله ابن عمرو بن حرام ابن ثعلبة ابن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي تروم مودون عبد الله دي دومي عمرو عمرو بوبو دي دومي حرام حرام دي دومي ثعلبة ثعلبة دي دومي حرام بوكون سي كوجو كو الأنصار da bokon ci wa khazraj ak wa banu salima moy ci neeg yoyu la bokon mom imam al abu di abdullah ibn amr ibn haram mom nak mo nekkon bayu sayidina jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda gison nañu ne imam ibn ishaq rahimahullah ci riwaya bim jele won ci sayidina kamb ibn malik radiyallahu anhu moy ne mom mu ngi tup guddigi nga xamne ci lañu lansari warona dajé yonnati bi alayhi salatu wassalam ci al aqaba bu mujju bobu mom ci riwaya bobu mu ne won sen mom sayidina kamb ibn malik mu ne kenn ci ñoom yegu ko won ke ne dañu am rendez-vous yonnati bi alayhi salatu wassalam ludul ki nga xamne moy Abdullah ibn Amr ibn Haram ta tayo yu tobul won ñu dal di koy wo neko ñun kat bëgguñu ëlëk nga bokku ci ñi nga xamne safara matum safara ngay mujjé ñu dal di koy convaincre mu duggu ne duggu ci l'islam ci guddii gogou mo ne ñu dem teddi ba ñepp mo leer na ñepp teud dina ñu dal di jog mom mo and ci mboro mi mu guju ba mu deme mu bok ci nuqaba u yi comme ni nga xamne non la ko imam ibn ishaq rahimahullah ti tudde ne bokku na ci ñom jabir ibn abdullah no abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma anhu arda mom nak bi yaronte bi alayhi salatu wassalam gaddaaye dem fofole ci yasrib di madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam a bi ghazwat uhud jote moma di jabir di abdullah ibn amr ibn haram dafa wo ni wote xex bi uhud comme ni nga xamne non la ko sayyidina jabir ibn abdullah netale ta imam ibn sa'd dal dikoy solo nako non imam al hakim solo nako wirul ko imam az-zahabi ne andak mom ci wirul gogou imam al bukhari tamit dal dinakoy solo jele ko ci yon musaddad an bishr ibn al mufaddal عن حسين المعلم حسين المعلم دي حسين المعلم عن عطاء مجلوكو جي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وارضاهما منه قال ابي ارجو ان اكون في اول من يصاب غدا فاوصيك ببناتي خيرا نانا كرو احد bi nga xamantene ci lañuy wadjal dem uhud ci xex bobole mom abdullah bi di ibn amr ibn haram dafa wo dom ji di jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma ne ko arju an akuna fi awwal man yusabu gadan ne ko man yaakarna amna yaakar ke ne suba xex bañu jëm dina bok ci ñi nga xamne ñom lañuy jëk ray suba ci xex ak ki dara galu won de di dem ci guerre ba paré nan yaakarna arbu moy dañ ko doon mebeut ñom am shahad mu ne yaakarna ke ne man dina bok ci ñi jëk fat suba ci guerre man nak fa usika bi banati khayran yow sama dom di jabi radiyallahu anhu ma ngi lay denk ci sama dom yu jigeni sa sœur yi khayran yiow lolou la doon wax bi nga xamanteni ni nonu la tagato ak domam joju di sayidina jabir radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamantene nak farañ dem uhud comme ni nga xamne non la imam ibn sa'd wax muné qalu wa kana abdullah awwal man qutila yawm uhud muné nam ko waxé won mom imam ibn sa'd muné ñom nénañu borom xam xamu siray ak ñi yëngutu ci borom xam xam ni muné nénañu ke ne yawm uhud mom abdullah bi ibn amr ibn haram mom li ñëk ray kéro uhud ta xex ba ak wa quraysh bi nga xamantene nak ci la genn adina mom di abdullah ibn haram ñu dal di koy ray fofu le ci uhud a sayyidina jabir bi xex bi jexé ñu dal di koy yek comme ni nga xamantene ni nonu lako shambat ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi jele ci ibn al-munkadir mom mu dal di koy jele ci jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma hadith bi imam ahmad ibn hanbal solo nako nako nonu imam al-bukhari rahmatullahi alayhima nako non imam an-nasa'i dal dina koy solo ak muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi ala al-jami' imam jabir rahimahu radiyallahu anhu mun lamma qutila abi yawm uhud ja'altu akshifu an wajhihi wa abki waja'ala ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yanhawni wa hum la wa huwa la yanhani waja'alat ammati tabki mune mom sayyidina jabir mune bi nga xamantene ni ci lañu ray sama baye di abdullah ibn haram radiyallahu anhuma bisu uhud neena buma yegge xabar bi mom demul bok fekkewul won guer bi moy xexul won neena dama dem fekk fi nga xamne fa lañu ko fa la teud nonu fekk suulu guñ len may dindi yere kiray gi ñu ko muuroon biñ ko sang won baran miñ ko sangé won fofu ci tolu xare bi may genn di xol di ub di ko muuri di xol wuññi di xol xar kanam gi di joy man nena sahaba yi yonnentiba alayhi salatu wassalam bima tere nan mabul def li ba li ngay def ak baal sa joye ak lolu di ko tere di ko defal mune way yonnentiba alayhi salatu wassalam mu ngi won fofu ta mom la yanhani terewma lima don def di wuñi xar kanam mom sama baye di joy mune waja'alat ammati tabki mune sama baye tekh wala ci balagnou ki ni amna tarjuma buñ doon def kanatila ndaw sama xelam ci doora den ni fek amma entre amma ak khala wala ammatun ammati ak khalati moy ne khal la ak jadd wala khal bu ne hada khali ki sama nijaay la khal moy ñi nga moy nijaay li ñi wax ni yaay ci wolof sa frère yaay mo xam grand frère wala petit frère mom lañ nane khal moy côté yaay bu dé côté bay ñoñu lañ nane jadd moy ñi nga xam né ñoy sa mam goor amna ci tarjuma xawma kanati la do téwlu mako ni kuñ doon wax lool bob yeek moy ne amat khalati bob dama doon wax lan nijaayam waye du nijaay no am jaddi wala jaddi la doon wax manan nijaayam mais moy du nijaay moy ki nga xamne na xal moy sa magu yaay wala sa rakku yaay jadd moy mam wa ammu am ak jadd la won autant pour moi moy ne affaire bi len non moy am moy sa magu papa wala sa amati moy bu goor moy am bu re bu jigen amati lañuy wax moy sama magu yaay sama magu papa wala sama rakku yaay sama rakku papa bu jigen mamo papa wala yaayu papa bu jigen grande sœur wala petite sœur ko lañ nane amati sama amatun bon nga mudon goor dañ nane amun moy baytex mais budé moy baaj dañ ko wax baajjel wala moy baajjel yele nak baajjel la won la warono wax ma nek fa doon wax lan nijaay nijaay alors que du nijaay nak amati la doon wax amma fofu pour léral lolou xamatuma jappatuma exactement ci kanati la won amana bala mo jeex mu dikkal kon mo ne mu wajaala mom bu ñewate ci hadith sayna jabir bi di netali kérok uhud bi bayam genné adina mu ne kon muy wuñi xar kanamam fi mu tudd fiñ ko sang may joy sahaba yonentima alayhi salatu wasalam ya fa ne won doon mako téré limay def waye yonentima alayhi salatu wasalam téré wu mako mune wajalat amati tabki mune sama bajjan mom di seuru abdullah di bayam radiyallahu anhuma di daldi di joy diko joy yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko mune faqala an-nabi tabkihi aw la tabkihi ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه لي موي رواية إمام مسلم موي تبكيه أو لا تبكيه في رواية إمام البخاري من تبكين أو لا تبكين أم نتمت تبكي أو لا تبكي أك لا تبكيه بوكو جوي en tout cas neena yonentima lay saatu sa wax sama bajjem ne ko tabkihi nga joy ko mom sa frère bi di abdullah mi teud awla tabkihi wala nga ñak ko joy ño ci yam ndax kat ma zalat nga joy ko nga ñak ko joy li ni mom dina li ma mu ngi li di xew ma zalat denu al malaikatu malaikati tuzilluhu diko keral bi ajnahatiha ci sen lafi bi mu genné adina malaakai diko keral ci sen lafi hatta rafa'tumu ban ni ko yekete mom sayyidina abdullah ibn amr ibn haram fofele te uhud radiyallahu ta'ala anhu wa arda sayyidina jabir moné bim genné adina nonu comme niko imam an-nasa'i solo ak imam ahmad ibn hanbal ak sayyidina abu daud ak ibn sa'd nako non imam ibn majah solo nako ci sanad bo xamne bu deuguer la imam at-tirmidhi solo nako rahmatullahi alayhi tamom bim ko solo we dane hadithun hasanun sahih mune hadith la bo xamne bu bax la hasanun sahihun bu bax la waye bu wir la lan la wax mom sayyidina jabir radiyallahu anhu mom muné usiba abi wa khali yawm uhud faja'at ummi bihima qad aradat huma ala naqa fa aqbalat bihima ila al madina fanada munadin idfanu al qatla fi masari'ihim فرد حتى دفنا في مصارعهما منكرو احد بيغا خامتاني من احد دانيو راي سما باي وايي تاميت دانيو راي سما نيجاي خالي ولا خالي موي نيجاي يوم احد بوس احد نينا سما ياي دال دي لين تك سي بن گليم am ñuko jappalé bam tégg leen ci gëlem fekk ñu genn adina mu andi leen deggmal seek ñom madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam neena ñu dégg fa nada munadin aji wote dal di wote ko xamné est ce li moy wote kan moko wax lo moy yonnati bi alayhi salatu wassalam onalen idfanul wote kat bobu nan idfanul qatla fi masari'ihim ni genn adina uhub tayyib na ngeen len sul fi nga xamne fofu lañu daano fa lañ len faati neena ci nonu fa lañ ci lañ ko dello mom sayyidina jabir abdullah ibn haram dal li len denj fofu le ci uhub mom nak biñ koy denc ñu ko boole won ak amr ibn jamuh radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñom lañ sulundo ci ben bammel mo abdullah ibn amr ibn haram bi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kom ni nga xamne non lako domam di jabir ibn abdullah dal di waxe ah mom nak bi nga xamantene kon non la genné adina sayyidina jabir radiyallahu ta'ala anhu mom nak dafa bayi won ay bor yu bari sayyidina jabir neena ma ñew wax ko yonnati bi alayhi salatu wassalam ta dafi way bayi won na fi tol legi nak ay tolu tandarma neena ma ñew wax ko yonnati bi alayhi salatu wassalam mu and ak man ngir ñi nga xamne ñoom la yoreel surtout rawati ne ci jifi ak ñooñu ak ñi nga xamne ay kofar lañ ñu profito tek ci tek dom ju lo xamne lu upp le yim leen wara fay neena mo and ak man neena mu ñew ba ci tola tola tandarmam yoyu daldi ñaan wër wër leen wër tandarmay daldi ci ñaan tok mom alayhi salatu wassalam daldi leen ñu fay leen ci tandarma joju li nga xamne mom la leen yoron mu dess lu toll ni li nga xamne mom la len fay ta pourtant mom ci bopam abdullah la tamuy gennad na fogon na ni mbir yi du ko meuna fay tolam bi mais yonnati maalihi saatu saam ñew def ci ñaan ci barkem ñaanam gu nangu mbir mi daldi am barke ba mu fay ci borom yeb ta bor yu bari la won lu toll ni lim len fay dal li ci dess hadith bobu imam ahmad nako non imam al bukhari imam an nasa'i ñom ñep ak imam ibn sa'd rahmatullahi ala al jami' dal dinañ koy solo mom nak bimu genné adina bañ denc ko sayyidina jabir neena dama dajé yonnati mi alayhi salatu wassalam munema ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا فقال يا عبدي سلني أعطيك أعطيك قال أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون حديث بو إمام الترمذي دال دينا كوي سولو في كتابو في تيرم بي جامع الترمذي سنن بي تي fimi def walu tafsir côté kitab tafsir nako non imam ibn majah solo nako imam at-tirmidhi mom dal dinay ne ki bi bu hasan la kon imam al-hakim solo nako wëral ko imam adh-dhahabi dal di and ak mom ne wërna comme nim ko wax munenen tibbi alayhi salatu wa sallam jabir radiyallahu anhu danena ndax ala ndax yego ma yegal le kené ukhbiruka anna allah kené duma la xabar kené bur yalla de kallama abaka bi sa bay genné adina bur yalla waxna ak mom kifahan sans intermédiaire amna ci yenn riwaya yalla waxul ak kenn lulul par intermédiaire bam dess sa bay mom dafa wax ak mom sans intermédiaire Allahu akbar munako fa qala neena borom bi neko li ni cote bi lan la hadithul qudsi moy ñu nan yalla yonentuna ali sahab samne sama borom neena di wax li yalla wax lol lañuy wax hadithul qudsi neena muneko moy cote bi ñu ya abdi nako yow sama jam te tuddu abdullah salni ñaan ma man sa borom urtika ma jox la loma ñaan ma dox la ñaanal ñaan ma jox la qala muneko mom abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu anhu as'aluka an turaddani ila ad-dunya fa uqtalu fika thaniya man dal borom bi limalay ñaan moy nga deloma adina mo dunda bu ko defé ñu rayat ma une deuxième fois ci yow ndax yow may xexat ngir yow bañu rayat ma lol la la bëgg lol la lay ñaan borom bi nak ne ko neena fa qala yunus ta alayhi salam neena borom bi ne ko innahu deug deug kat qad sabaqa minni annahum ilayha la yurja'un munako li nga ñaan nak dafa fekk mu jitu kaddu go jitu ci man moy la jitu won ci dogalu yalla kene ku de adina bi do fi ñew ak di dund comme ni nga doon dundé di nga doon dund mune lol nak dafa jitu ci man annahum ke ni ngeen na adina ilayha ci ñewat adina fi la yurjauna duñu fi delu ci wat mom kay xana moy de diw de na dekk wat na mom lol xewul moy kay da fekkon deewul nokki di arrêté rek da yakam ti fokk me de na dem diko sul duggal ko ci morgu bi ñu japp fañu tok di wax mu ubbi buntu morgu bi ñu nan les morts ne sont pas morts affaire bi du loro moy ne waji da fe kon deewul rek ne bu deewon mom du fi ñewat ku de mom de nga rek ku jog rek moy da fe kon deewul won ba mu dess ci lo xamne miracle bu yone yu bo xamne comme li yonnati ma alayhi salatu wassalam ni mu dekkele lo xamne mu de wala lu de mbeut mak yoy at sayna isa motax mu ne may dekil al mauta bi izni wa ya borom bi ne ko tagay dekil ni de ci sama digal ak sama katta nak li nga xamne mom la la defal kon mu ne ko se li nga ñaan ne may delo wat la nga dundat benen dundu ñu rayat la fi man da fek nak kaddu gi jitu won kene man ku genn adina du ci delu wat qala munako ya rabbi kon yow sama borom li la lay ñaan lenen kom ko bobu mo man da nek ndax kana ala rabbika hatman maqdiya bur yalla ko dogal te lu mu jël la da xamne amul point de mom point de sa non retour la dé mom diga ku dundu diga dié ta bo déwé do déllu wat ci bir adina bi en tout cas do fi déllu comme ni nga xamné non nga do dundé wat nga do dundé la ka nga fi nek ñu lay gis ngay déma ka ñew am la nga yoron yor sey kër yor ki di doxalat dédét loolu mom yalla né loolu mom da dogal né do ama légui kon mu né ko yow sama borom kon fa abligh man wara'i kon ma ngi lay ñaan comme que ñe nga ma ñaan la ñaan ma ñaan la nga mayma ma ngi lay ñaan nga dal di may jotalil information bima nek xewal yi ma nekke ñi nga xamne ñom ño nek sama ginnaw sama julit ñi nga xamne genn guñu adil yaramtu alayhi salatu wassalam neena fa anzalallahu yalla dal di koy may lolu ndax lolu man na ne lan la wacce بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون سورة آل عمران آية 169 من ولا تحسبن بولين فوق بولين ياكار مكره الذين جايين خمن قتلوا رأيف نسلن gay ñu ray fi sabilillah ci yoonu yalla nak dañ doon jihad te yalla tax am watan bu len japp nañu dañu de ñom deewuñu ban li fi nek moy ahyaun aji dundu lañu inda rabbihim fasen borom yurzaquna mulen di weursegal fañu nek deewu ñu dede ñom ñu ngi dundu ndax des parenthèses la rek te dundu gëna sax mom moy gi nga xamne le huwal hayawan moy vrai dundu gi wa innal akhirah le hiyal hayawan mom moy vraiment dundu deug deug moy al-akhirah sax dundu deug moy al-akhirah lolou kon la borom bi subhanahu wa ta'ala daldi waxat sayyidina abdullah ibn amr ibn haram yi nga xamne non la bi mu genné adina ñu gis né bokku ci shuhada uhud bis uhud fofele fele genné adina mom radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bi وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه